भगवद गीता ने आरंभ में ही ये दो विभाग बताया है, आरंभ में ही अशोच्यादन अशोच्यस्तु बता करके नत्वेवाहम जातुनाशक नत्वम नेमे ये दो श्लोक बताए, फिर मात्रा स्पर्शास्तु दो श्लोक बताए। तो बात क्या बताई, एक तो इसमें जीवात्मा है और एक शरीर है, तो जीवात्मा अलग है शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये दो विभाग बताया है। ये 20 श्लोकों में देह नित्यम देह सर्वशिवात देह देही देह देही देह सदा अंतवाद है देह नित्य है अनित्य नित्य दो बताए गए 20 श्लोकों में बताया प्रकरण में देह और देही। तो वास्तव में देह ही है उसका देह नहीं है, देह का देही का एक धर्म नहीं है, एक जाति के नहीं है, एक तत्व के नहीं है। देह है तो विनाशी है अंतवाले में देवा और अविनाशी तत्व भी नहीं, देह अविनाशी है देह विनाशी है ये अंतवाला है वो अनंत अनंत है। दो श्लोकों में 5 लोग है फिर नाश तो विद्यते में साफ साफ कहा नाश तो विद्यते भाव असतरा भाव न विद्यते असत वस्तु के भाव सत्ता नहीं होती ना भाव विद्यते सत असत अभाव न विद्यते असत का भाव नहीं है। ये आधा श्लोक इतना विलक्षण कि जितनी दृष्टि था विचित्र विचित्र दिखता है। आधे श्लोक में सौ शास्त्र पुराण में भेद सब कह दिया आधे श्लोक में नाश तो विद्यते भाव अस्त भाव न विद्यते सत अभाव न विद्यते 3 धातु दिया है ना भाव अभाव विद्यते सत सत अशुभि और विद्यते विधि सत्ताया और भू सत्ताया 3 धातु असत भाव न विद्यते सत अभाव न विद्यते। तो असत क्या है, परिवर्तनशील जो संसार है शरीर है ये तो नित्य रहने वाला नहीं है और देह ही है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। कितनी साफ बात कही ना असतो विद्यते भाव असत असत भाव असत विद्यमान नहीं है विद्यमान का सदस्य केवल परिवर्तनशील ही है स्वभाव ही नित्य बदलना ही बदलना स्वभाव है। असत भावन विधि सत कैसे और सत अभावन विधि सत वस्तु है उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं वो नित्य नित्य रहता उसका अभावन विधि अभाव विद्यमान है ही नहीं तुम सब। तो देह और देह ही है तो देह का और संसार का है अकाट्य संबंध अविभाज्य संबंध नित्य संबंध धातु संबंध क्षितिजल पावक समीरा पंच ऋतुति है अधम शरीरा। तो पंच ऋतुति है संसार है अनंत ब्रह्मांड है उनकी सबकी एकता शरीर के साथ में है और खुद की एकता परमात्मा के साथ है। परमात्मा है संसार है तो संसार का ये शरीर की एक जाति है एक तत्व है नाशवान है विनाशी है और अविनाशी की एक जाति परमात्मा की और जीवतात्मा की। तो बड़ी भारी भूल है अगर उस तरफ ख्याल किया जाए तो एक दिन में ही सफा हो जाए एक दिन में ही। बड़ी भूल क्या है कि संसार से शरीर को अलग मान रखा है परमात्मा से अपने को अलग मान रखा। इतनी भूल के से भूल ये है बड़ी भारी भूल कि संसार को अपना मान रखा है और परमात्मा को याद ही नहीं करता परवाह ही नहीं उसको अपना मानता ही नहीं। मानता भी नहीं, माने तो अभी एक तो नहीं मानता, शरीर एक मानता है। मानो जो अपना नहीं है उसको तो मानता है अपना, और जो अपना है उसको भूल गया। और याद रहो तो अपना नहीं मानता, वो तो उद्योग करेंगे परिश्रम करेंगे तो मिलेगा कभी। क्या शरीर को संसार परिश्रम करने से मिलेगा? क्या शरीर के साथ संसार की एकता करने में परिश्रम करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या बल लगाना पड़ेगा? ठीक है, ऐसे ही अपने परमात्मा के साथ मिलाने में क्या कोई बल लगाना है, कोई पढ़ाई करनी है, कुछ योग्यता संपादन करनी है, कोई नई विद्या सीखनी है क्या? सीधी सारी बात है, सूक्ष्म कारण शरीर सब संसार के साथ एक है और हम खुद परमात्मा के साथ एक है। संसार में परमात्मा व्यापक है, शरीर में आप व्यापक हो, तो शरीर संसार एक हुआ, परमात्मा आत्मा एक हुए। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर साथ संबंध है ही नहीं। प्रत्यक्ष देखो संसार, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, आप नहीं बदलते। बालकपन से देखो तो आप शरीर कितना बदल गया, आप हो कोई है। ऐसे संसार कितना बदल गया, परमात्मा को कोई है। उत्पत्ति होती थी, प्रलय होता सभी, परमात्मा है जी रहते हैं। संसार उत्पत्त होता है, जीता रहता है, मर जाता है, आप ऐसे रहते हैं। दूसरे जन्म रहते आप ऐसे रहते हैं। सीधी सरल बात ही तुम देही नित्यम अवैध हो, यम देह सर्वशिवार्थ, नित्यम अवैध हो देह सर्वशिवार्थ। स्वास्थ्य किसी के लिए शोक करने की बात नहीं है, नित्य नित्य ही है, अनित्य अनित्य ही है। शोक उस कीजिए जो अण होनी हो, अरे अण होती होती नहीं होनी में शू हो, तो शोक किस बात का? शरीर तो नाशवान ही है, रो चिंता करो चाहे शोक करो इतनी हो रही, अरे आत्मा नाश होता ही नहीं, क्या करे? हृदय भरो कौन को हशेष कौन विचार, गए सुहावन के नहीं रहे सो जावन हार। शरीर चले गए आने वाला नहीं है, दिख जाने वाला है, ले करके हर्षे गए में क्या रोगे? ये तो एक धातु एक ही एक चीज है, एक जाति का है। और मन और इंद्रियां शरीर के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति थोड़ी हो गई, जड़ के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये जो कल आपका प्रश्न था ना कि अभ्यास में लोग क्या करें, तो अभ्यास तो जड़ के द्वारा ही होगा, चेतन के द्वारा अभ्यास होगा, तो अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जड़ के द्वारा कैसे होगी? जड़ के त्याग से होगी। उद्देश्य परमात्मा का मानकर जब ध्यान करो तो वो उद्देश्य आपका है, उसी कारण हो जाएगी, वो क्रिया से थोड़ी हो जाएगी, वस्तु से थोड़ी हो जाएगी। अब इस बात पर कल विचार किया था ना, अब सोचो आज बात प्रश्न करो, कल सोचा विचार किया तो अब आज प्रश्न करो, क्या क्या शंका हुई कैसे कही। अभ्यास से अवस्था बनेगी एक, अभ्यास से संबंध विच्छेद कैसे होगा? जड़ के संबंध विच्छेद होने से चेतनता की प्राप्ति होगी, और स्थिरता को मुख्य मानेगा, शरीर को मुख्य मान रखा है, शरीर की द्वारा ही परिश्रम करते हैं। तो वास्तव में शरीर से दो है, हम लोग दो हैं, आपका हमारा शरीर और है, रावण स्वरूप आपका हमारा दूसरा है, स्वरूप है नित्य, शरीर है, शरीर संसार है, शरीर है अनित्य, संसार शरीर एक है और परमात्मा हम एक है। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, इसके साथ एकता मान ली, यही गलती हुई है, बड़ी बड़ी गलती है, मूल गलती है। परमात्मा से कोई कल विचार हो जिसमें कोई बात हुई हो, कोई शंका रही हो, कल बात थी नहीं है। अभ्यास कुछ भी करो थे चिंत का, समाधि लगाओ, निर्विघ्न समाधि लगाओ तो लगाओ तो कारण सही से, कारण सही से ही जब तक समाधि व्युत्थान होता है तब तक शरीर का साथ होता ही है। शरीर का साथ होने पर फिर सत समाधि है, फिर व्युत्थान नहीं होता है, उस समाधि में व्युत्थान होता ही नहीं। व्युत्थान कैसे होगा? स्वाभाविक शहद हमारे शहद का शहद किया विश्राम हरियादी और शिव का एक था एक धाम शहद भारी शहद पूजा शहद सा देव नहीं हो शहद स्वाभाविक है और शरीर भी स्वाभाविक है। शहर स्वाभाविक है ना समान वो स्वाभाविक है अनिवार्य अविनाशी इन्हें स्वभाव अलग है उनका स्वभाव अलग है तो स्वाभाविक है वो तो आपका स्वरूप स्वाभाविक है। अब स्वाभाविक आत्मा कोई अभ्यास बनेगा थोड़ी वो तो सुते है और अभ्यास ये ठहर जाए थोड़ी ये भी स्वभाव ना समान ही है। इस स्वभाव को बदल नहीं सकते स्वभाव भी बदल नहीं सकते आपको काम इतना है कि दोनों को अलग अलग समझे शंका फरमाओ सब भावी अभ्यास में क्या होगा जबसे वो यही है वाणी में संत वाणी देखो और देखो जगह जगह क्या कह देखो एक बात जैसी हुई है इस तरफ ज्यादा है दोनों तरह का शास्त्र वर्णन आता है मैंने इस अभ्यास इससे ज्यादा आता इससे ज्यादा है। हम उद्योग और परिश्रम क्या कर लेंगे परिश्रम करने से परिश्रम करने के लिए आवश्यकता है सेवा में संसार की सेवा करने में पदार्थ क्रिया सब सेवा में लगेगी सेवा में लगने से आप अलग हो जाओगे तो ये कर्मयोग कहलाता है सीधी सरल बात है एकदम बढ़िया। तो सेवा करके संसार सेवा लगा तो शरीर पदार्थ क्रिया सब संसार में लगा तो आप अलग हो जाओगे तो ये हो गया कर्मयोग और शरीर संसार क्रिया पदार्थ छोड़कर आप अलग हो जाओ आप अलग ही मान लो ये ज्ञान योग हो गया। कर्मयोग कर्म करते हुए योग की प्राप्ति और वो विवेक पर योग की प्राप्ति वो शांति योग और भगवान के समझिए भक्ति योग की प्राप्ति चाहे जिससे कर दो भक्ति योग से हो जाएगी ज्ञान से हो जाए भक्ति योग से हो जाए कर्मयोग से हो जाएगी। तो संसार शरीर एक है इस वास्ते शरीर से पदार्थों से क्रिया से संसार की सेवा करो संसार को सुख पहुंचाओ जो आराम पहुंचाओ सेवा करो ये संसार की वस्तु है। अब अगर निष्काम भाव से करो तो निष्काम भाव का सकाम को भाव करना ही बेईमानी है। ये संसार की चीज ही है ये संसार की जाति की है सेवा करके चाहना व्यक्ति गलती है हमारी है ही नहीं शरीर शरीर हमारा ही संसार का ही है जैसे स्वयं परमात्मा का है तो दी हम वस्तु को मिले तुम मेरे समर्थ पे तुम्हारी वजह तुम्हारे को दे दी संसार की वजह संसार को दे दी सकाम भाव कैसे हो अपनी चीज अपने को देने पर भी वो कुछ काम न करे क्या काम न करे कर्म कर आखिर क्या हमारा संसार की वस्तु संसार को दे दी अब उसे उसका फल पाने का हक ही नहीं मानो अधिकारी हमारा हक क्या है धरोहर किसी को दे दे तो उसमें कुछ फल चाहता है कुछ रुपया चाहता है कोई पदार्थ चाहता है वो खुशी आनी चाहिए पहले दुख पड़ा हो सुख हो दूसरे सुख हो है वो तो बात दे दियो वो सुख हो फल के चाहिए मैं इसमें अभ्यास है अभ्यास से एक अवस्था बनती है एक अवस्था बढ़ेगी अभी अवस्था दूसरी अवस्था बढ़ जाएगी क्यों अभ्यास स्थूल सूक्ष्म कारण से ही बढ़ेंगे अभ्यास स्थूल से ही क्रिया पदार्थों का सूक्ष्म से चिंतन विचार होगा कारण से ही समाधि होगी स्थिरता होगी वो कारण से ही होगी जो सुषुप्ति है वो कारण से ही की अवस्था है स्वप्न है वो सूक्ष्म की अवस्था है कार्य है कि चाहे स्थूल शरीर की अवस्था है स्थूल क्रिया भी बंद होती शांत होती क्रिया होती दो अवस्था होती है सूक्ष्म से भी चिंतन होता है चिंतन रहित होता है उसे भी समाधि होती है जिथल होता है कारण शरीर से ये तो तीन शरीरों की बात है तुम अभ्यास करो दिन से और क्या अभ्यास से समझ ही पड़ी क्या अभ्यास होगा। अभ्यास कर दे समाधि से बढ़ गए क्या अभ्यास होगा। विकार शरीर में है, विकार शरीर समाधि विच्छेद होने पर वो सज अवस्था है, समाधि वित्तन नहीं उसमें, सहज स्वभाव है जो है उसमें कुछ बनावट बना नहीं, उसको अभ्यास नहीं है। अभ्यास के द्वारा प्राप्त करी हुई अभ्यास कहे गए, किसी से प्राप्ति जिन्होंने जैसे प्राप्ति करी वे सभी वर्णन करेंगे, तो उसको वर्णन करना भी ठीक है। स्वामी जी महाराज, संसारिक जीवन में रह करके मेरे से तो ऐसा होना संभव नहीं है। क्या संसार में रहेगा, संसार में रहते हुए ऐसा दो प्रकार का अलग अलग विभाग समझ करके चलना मेरे से तो संभव नहीं लग रहा है। नहीं संभव, संभव है। गीता बताती है, शुद्ध देशों में बताती है गीता। अरे संसार छोड़ कहाँ जाओगे, अब विचार का ध्यान कर गई बात सुनना, संसार छोड़ कर कहाँ जाओगे, है ताकत संसार छोड़ने की, शरीर को छोड़कर शरीर को छोड़ कहाँ जाओगे, शरीर और संसार तो एक, संसार छोड़ कर जाओ बताओ। संसार को स्वामी जी छोड़कर एक तरफ तो नहीं जा सकते, ये बात तो मानी, लेकिन संसार को अगर त्याग दिया जाए पर भगवान की भक्ति में लग जाए, क्योंकि संसार को छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाए ये तो संभव है। देखो भाई गहरी बात बोलो, मामूली बात मत बोलो, संसार शरीर संसार है नहीं, संसार से अलग है क्या शरीर, सब शरीर संसार का बीज है शरीर, जैसे एक बीज में जंगल होता है मीलों तक का, इसलिए शरीर है ये, इसमें जो अपनापन है मात्र शरीर के साथ एकता है, ये शरीर को छोड़ ये कहा जाओगे, संसार और शरीर एक है दो है बताओ, संसार और शरीर एक है, एक है, एक छोड़ कर कैसे छोड़ जाओगे, छोड़ कर कैसे जाओगे, शरीर को छोड़ कर कहाँ जाओगे, बाल बच्चों को स्त्री पुत्र को छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाए, वो जंगल में बैठे जंगल में शरीर तो साथ है ना, शरीर साथ है, शरीर तो संसार ही है, संसार की जड़ है, संसार का बीज है, एक बीज में मीलों पर का जंगल होता है, एक बीज में मीलों पर का जंगल, एक बीज एक वृक्ष में एक बीज हजारों बीज लगे, हजारों बीज हजारों लाखों जंगल के जंगल है एक बीज में है कि नहीं, तो एक संसार में मातृ सृष्टि है। परिवार में रहते हुए भी असंगता तो मतलब जो है ना मान के परिवार में रहते हुए असंगता होगी, परिवार में नहीं तो असंग किससे हो गए, परिवार में आप नहीं रहोगे सही में तो असंग किससे होगे, बिल्कुल एकांत सेवन और असंग, हम परिवार के नहीं परिवार हमारा नहीं, अब तो ये तो बात परिवार में रहते मान सकते हो छोड़कर भी मान सकते हो, तो परिवार मेरा नहीं मानोगे तब के जब शरीर सूर सूक्ष्म मेरा नहीं है मैं शरीर का नहीं हूँ तब होगा, शरीर तो मैं हूँ शरीर मेरा है परिवार मेरा नहीं है, तो परिवार ने क्या अपराध किया, अपराध नहीं उनके लिए जो कर्तव्य कर्म करे लेकिन उनके साथ नहीं, तो नहीं शरीर को तो अपने पास रखते हो और शरीर को संसार छोड़ते हो तो संसार ने क्या अपराध किया, शरीर को ही प्रबंध मानो, शरीर संसार शरीर सहित इससे ऊपर हो जाओ, देखो संसार में रहते हुए कल्याण नहीं होता, संसार से अलग होने से कल्याण होता है, इसका अर्थ है शरीर से भी अलग हो तो कल्याण होगा, नौका में पानी रहे पानी में नौका रहे, पानी में नौका रहे तो पार करेगी, नौका में पानी तो डूब जाएगी, तो आप में शरीर रहेगा तो डूब जाओगे, शरीर संसार में रहे पर आप अलग रहो खाली रहे आप तो तिर जाओ तार दोगे, पानी में रहती हुई दोबा तारती है कि नहीं, क्या पानी में तार देती है, क्या पानी भर जाए तो तार देती है, तो संसार में आप रहो आप में संसार जा रहे तो ठीक हो जाएगा, आप संसार में रहो आप में संसार में रहे, मनु शरीर मेरा है प्रकृति मेरी है स्थूल शरीर मेरा है सूक्ष्म शरीर मेरा है काल शरीर मेरा है, ये है संसार भीतर आप में, आप लोग वैसे स्थूल नहीं हूँ, स्थूल में कहा से नहीं हूँ, सर मेरा नहीं हो, ये हुआ पानी में नौका, और मेरा है शरीर, ये नौका हुआ पानी। तो संसार में आप रह कर संसार का उद्धार कर सकते हो, पर आप में संसार रहेंगे तो दूर जाओगे। मैं अरू मोर तोर तही माया जीव सकी ने जीव निकाया, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों मने जाके राम आधार। तो मैं और मेरा बने ना, ये है संसार। मैं और मोर तोर तही माया, ये माया का स्वरूप ये है। मैं मेरे की जेवड़ी ये है, निर्मो निरंकार संसार निमरी सदी। कल आपने कहा कि विवेक और विश्वास से जो होता है वो अभ्यास से नहीं होता है। हाँ। विवेक और विश्वास को बढ़ाने के लिए तो अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है? नहीं, विचार की, विचार की आवश्यकता है। इधर तो विचार की आवश्यकता है, उसमें पुकार की आवश्यकता है। मानो विवेक में तो विचार करना कि मेरा कौन है, क्या है, विचार की आवश्यकता है। विश्वास में पुकार की आवश्यकता है, भगवान है मेरे पुकारो, बहुत जल्दी करो। ये पुकारना या बार बार उधर वृत्ति लगा विचार करना, ये अभ्यास नहीं है? ना, अभ्यास नहीं, अभ्यास नहीं चाहिए है। पुकारना तो आर्थ भीतर का दुख है, विचार अभ्यास में दुख थोड़े होता है। अभ्यास तो एक क्रिया है, एक वो अभ्यास है। उसको अभ्यास वेरा यह निरोध है, तो अभ्यास है। अभ्यास क्या था तत्र स्थित जब तो अभ्यास है, उसकी स्थिति के लिए बार बार अभ्यास करना है, सुना अभ्यास है। तत्र स्थित यत्ना अभ्यास, उस स्थिति में प्रयत्न करेगा ना अभ्यास। बालक रोता है माँ के लिए तो अभ्यास करता है वो। एक अभ्यास करना और एक उद्योग करना, दोनों में फर्क है क्या? अभ्यास उद्योग एक ही है, उद्योग एक ही है, जिसमें अभ्यास भी एक उद्योग है। कल वाली बात मैं आप पूछूंगी, पूछूंगा। ये बात है कि बार विचार करेंगे, वृत्ति लगाएंगे, सोचेंगे तो अभ्यास तो हो गई। ये अभ्यास नहीं हुआ तो कोई होती, ये अभ्यास हमें स्वयं स्वीकार्य है, ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास है विवेक, अभ्यास एक बार बार क्रिया। तत्र स्थित यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए प्रयत्न कराना अभ्यास है। स्थिति के लिए अभ्यास नहीं है, पुकार है वो अभ्यास भी, वो तो पुकार है। नाम जप है ये पुकार है, अरिया बंदी वालू करिए कूक पुकार, अभ्यास नहीं बताया है। अरिया बंदी वालू करिए कूक पुकार, पुकार करो कूको, कबू दीन दयाल के भरी भरी कान। इस विषय से थोड़ा अलग है कि संसार और जगत में थोड़ा फर्क है। पूछ रहे हैं संसार और जगत, संसार में एक ही है, नाम दो है, नाम दो है। जगत को संसार को एक ही है, घट को कलश को घड़ा को एक ही है, वस्त्र को कपड़ा को लोगड़ा को गभ को कपड़ा वस्त्र कपड़ा को लोगड़ा को गभ को दो है। देखो बात है, मूल में बात है, देह और देही, देही है स्वयं चेतन है, देह है जड़ है। तो हमने देह के साथ एकता मानी है, परमात्मा से एकता मानी है। हमारा संबंध परमात्मा से, मम्मी वांश हो जीव लोग में जीव, परमात्मा का अंश और शरीर संसार का अंश। तो शरीर के अनुसार संसार के अंश को तो अपना माना है, जो कि संसार का है, और जो भगवान अपना है उससे विमुख हो गए। तो विश्वास पूर्व भगवान को अपना मानो, चाहे विचार पूर्व विवेक पूर्व शरीर को त्याग दो, सारा अपना नहीं है। विवेक पूर्व समझो अपना नहीं है शरीर, अपने लिए नहीं है। विवेक का काम खास शरीर के साथ संबंध तोड़ने में है, विश्वास का भगवान के साथ संबंध जोड़ने में है। बेवकूफ ये बात होती है, समझ सही, मैंने सही बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। तो ये खूब गहरा विचार करो, मैं शरीर कैसा होता हूँ, शरीर का स्वभाव और मेरा स्वभाव और, मन को भगवान में लगावे तो भगवान का मन एक थोड़ा ही है। भगवान चेतन है, मन चर है, प्रकृति का ही है मन। महाभूतान्य अहंकार बुद्धि बुद्धि महाभूतान्य अहंकार बुद्धि घोषणा भूमि वायु खनु मनो बुद्धि ये तो इस जाति का है। संसार को विचार से त्याग दे तो विचार स्वयं में है या अंतःकरण में है? संसार को विचार से त्यागने की बात आई। हाँ, वो विचार खुद का है या मन बुद्धि का है? मन बुद्धि से विचार, बुद्धि से किया जाता है विचार और बुद्धि विचार किया जाता है। तो विचार किया जाता है तो संसार खुद ने माना है, खुद ने, मन बुद्धि ने नहीं माना है। मन बुद्धि को आपने माना है कि मन बुद्धि ने आपको माना है? आप स्वयं अब शांति से चिंता करो कि आपके मन बुद्धि है कि मन बुद्धि के आप हो। अब तो मन बुद्धि को आपने माना पकड़ा है कि मन बुद्धि ने आपको पकड़ा है? हमने पकड़ा है, हमने पकड़ा है। तो ये गलती करिए, आपकी जाति का नहीं, मन बुद्धि प्रकृति का है, आप परमात्मा का अंश हो। अब जहाँ त्याग करेंगे विचार के द्वारा, और क्या क्या करोगे? विवेक पूर्वक तो अलग करो, नहीं तो भगवान को पुकारो, विश्वास पूर्वक पुकारो भगवान के अंदर, भगवान गुरु। उसमें नाम से भी हो जाएगा, कीर्तन भी हो जाएगा, पुकार भी हो जाएगी। दृष्टि भगवान की तरफ रहनी चाहिए, अभ्यास की तरफ नहीं, क्रिया की तरफ नहीं। भगवान से दृष्टि क्रिया करो, कीर्तन करो, नाम से करो, उसमें ठीक हो जाएगा। लक्ष्य जहाँ तक होगा वहाँ मतलब अंतःकरण की अपेक्षा तो रहेगी। तो अपेक्षा में कोई हर्ज नहीं है। ये अपना जो वो साध्य और साधन की बात आई है ना पुस्तक हमारी, उसमें कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रहित इन बात बताई है। और पुस्तक पढ़ो, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रहित नहीं। मानो अंतःकरण से रहित नहीं होता है, कर्ण की अंतःकरण की आवश्यकता और एक अंतःकरण की आवश्यकता नहीं। तो साधन तो कर्ण सापेक्ष भी साधन होता है, कर्ण निरपेक्ष होता है, पर केवल कर्ण से नहीं होता है। कौन साथ रहना दोष नहीं है, कर्ण की प्रधानता है, आप की प्रधानता है, ये विचार करना होगा। प्रधानता तो हमारी आप ठीक है, तो वो कर्ण के द्वारा नहीं हुई, वो आपके द्वारा हुई है। कर्ण सापेक्ष, कर्ण साथ में रहेगा तो कर्ण सब रहेगा। हम जब ऊपर चढ़ते छत पर, तो पहले छत है वहां से उठेंगे, पहले जो जमीन है उससे उठेगा। जमीन में है हम यहाँ पर, ऐसा कर्ण है, अंतःकरण है, ये करता है, ये सब यहाँ से उठेंगे तो कर्ण सापेक्ष उठेंगे, और कर्ण निरपेक्ष उठ सकते है। हे नाथ, हे नाथ, ये प्रभु, ये सीधा स्वयं से है, सीधा भगवान से संबंध। पर इसमें कर्ण तो हो गई, जबान बोलोगे कि नहीं, पुकार करोगे कि नहीं। पर कर्ण की प्रधानता नहीं, प्रधानता परमात्मा की है। हाँ, तो अब कर्ण में होते इस वक्त कर्ण साथ में रहेगा पहले, पर कर्ण के द्वारा नहीं होगा। कर्ण साथ में रहेगा, अब कर्ण साथ में कर्ण की क्या जरूरत है? विवाह होता है तो पति पत्नी को अपनी मानता है, पत्नी पति को अपनी मानता है, ये कर्ण सापेक्ष है क्या? इन बात बोले आप तो ध्यान दो, विवाह होने पर पत्नी जो अपनी मानते हो आप, ये कर्ण के द्वारा मानते हो खुद मानते हो? कर्ण द्वारा भूल हो जाएगी, खुद की तरफ भूल नहीं होती। ब्याह होने पर भूल जाते हो, ब्याह नहीं हुआ है, क्यों नहीं भूल होती? स्वयं ने स्वीकृति है ये, आप खुद में याद करी भूल जाती बात, तो याद की वो तो मन बुद्धि से की है। ब्याह किया स्वयं ने, तो स्वयं भूले तो भूले, ऐसे भगवान के साथ स्वयं को होता है, मन बुद्धि का नहीं होता है। ब्याह की बात बड़ी ठीक दिखती है, ब्याह करने में आपको ब्याह हो गया कि नहीं होगा, तो बिल्कुल नींद में भी कह दो हो गया, जगा दे कोई जगा के ब्याह हो गया। कब हुआ तो सोचोगे, इस वर्ष में उस वर्ष में फिर सोचोगे, पर हुआ कि नहीं हुआ सोचोगे, खुद ही सोच रहे हो कि अपने खुद का संबंध है वहां, खुद का संबंध नित्य होता है और इंद्रियों के कर्म के द्वारा संबंध अनित्य होता है। तो अनित्य विश्वास, विश्वास से नित्य होता है। तो मान्यता है आपकी, स्वीकृति है आपकी, तो स्वीकृति से संबंध जुड़ता है। पहले विश्वास होता है, फिर स्वीकृति होती है, संबंध जुड़ जाता है। विचार ही श्रेष्ठ हुआ सबसे, है जी, विचार ही सबसे श्रेष्ठ हुआ। विचार ही श्रेष्ठ हुआ क्या? विचार सबसे श्रेष्ठ हो गया विचार। हाँ, विचार ही श्रेष्ठ हुआ। अब विचार श्रेष्ठ है, विश्वास भी बहुत श्रेष्ठ है। माँ को विचार द्वारा मानते हो, विश्वास के द्वारा? विश्वास, विश्वास श्रेष्ठ नहीं है क्या? अपनी मर्जी नहीं, सब श्रेष्ठ है। हाँ जी, प्रहलाद को विश्वास था, प्रहलाद को विश्वास था और दृढ़ता थी। माँ को विश्वास ही मानते और क्या? हमारे पास कोई उपाय है ही नहीं कोई सिवाय विश्वास के। बताओ क्या, क्या बताओगे? मेरी माँ है, इसमें विश्वास के सिवाय कोई बताओ, कोई सराय दिए? स्वविश्वास कोई उपाय नहीं है, बताओ। वो तो माँ को देखा तो है नहीं, वो याद है आपको जन्म हुआ ऐसे, माँ का जन्म, माँ से जन्म हुआ हमारा, है किसी को याद? तो विश्वास ही करते हो, अरे भगवान मेरे है। माँ जैसे बच्चों को अपनी लगती है, माँ के लिए रोता है, इस तरह से भगवान से रो, भगवान आ जाए। दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये वो कमजोर नहीं है विश्वास। विश्वास विवेक से तेज है, एक अर्श विश्वास विवेक तेज है, अपने पर जगह सब तेज है। प्रहलाद जी ने पुकारा नहीं भगवान को, विश्वास है, विश्वास तो शस पुकारे तो ठीक बात है, पुकारा ही नहीं। वो कहते हैं तुम्हारे में है, हमारे में है, खरब में है, खबर में है, उनको पुकारे क्या? दूर है क्या वो? पुकारे तो तब से वो सुनता नहीं हो, दूर हो, देखता नहीं हो, उसको पता नहीं हो तो वो पता करे महाराज हमको आप पता भी ये कहे, उनको क्या कहूँ मैं? विश्वास जो हुआ है उद्देश्य से हुआ या विचार से हुआ है? ये विश्वास जो था प्रहलाद जी को, वो उद्देश्य से हुआ या विचार से हुआ? प्रहलाद जी को जो भगवान के प्रति विश्वास था, हाँ, ये कोई विचार से हुआ या उद्देश्य से हुआ? नहीं, वो देखा श्रीया देवी, वो बच्चे अग्नि में बच गए, तो ये बच्चे किसने दिया? भगवान ने, तो विश्वास हो गया। विश्वास विश्वासी पुरुषों के द्वारा होता है, आप थोड़े से होता है। अभी युद्ध हुआ जब कहते सब ने वो एक लिखते ये चले गया, मन पुकार करो भगवान से, आज तक नाते सब लिख दिया गया। ऐसे आप लोग अंग्रेज सब समझते नहीं, मतलब पुकार रहे और जाया है, ये तो जगह जगह लिखा है, अर्थ क्या हो जाए? पुकार की ना तो बस आफत पड़े तो पुकार करे, आस्तिक आफत पड़े नास्तिक आस्तिक विजय से डंडा पड़े। और जोर बने और कोई चारा ही नहीं बचने, बचने, बचने का, तो उसका क्या अर्थ हो सकता? ये तो महाराज हमने तो सुना विजय में ये वी बनता है, हाँ। विजय होती है ना, तो विक्ट्री, विक्ट्री क्या है? विक्ट्री मतलब हम विजयी हो गए, उस बात के लिए तो सुना है। अच्छा, तो नहीं सुनी, नहीं मैं तुम गिरजा में करो, मंदिर में करो, पुकार करो, पुकार करो, यही होगा कि पुकार करो, फिर अंत में विजय हमारी होगी, विजय का प्रतीक है ये। अच्छा, तो पता नहीं हमें, तो हम जानते नहीं अंग्रेजी में, तो नहीं वो सुख प्रसार किया था ना, गिरजाघर में पुकारो, मंदिर में पुकारो, उसी में पुकारो, ऐसी बात हुई मैं सुनी है, तो डंडा पड़ेगा तो भाई विश्वास, विश्वास कैसे भैया? शादी साधारण दिन थोड़े विश्वास, क्या जो विश्वास अपना है, थोड़ा बहुत विश्वास में सहायक होता है क्या? अभ्यास है ये, विश्वास में या विचार में थोड़ा बहुत तो सहायता देने वाला होता ही होगा, तो भारत फायदे होगा। विश्वास पूर्वक अभ्यास भी होता है, विश्वास पूर्वक मुख्यतः विश्वास की रह गई होती है, कर्ण सापेक्ष ग्रंथ से आप पुस्तक पढ़ो, उस पुस्तक में कई बातें मिलेगी आपको। कर्ण सापेक्ष ग्रंथ निर्देश कर्ण रहित क्या नाम है? साधन और साधन सुधा सिंधु में भी आगे ले, साधन सुधा सिंधु में भी है, अलग भी छोटी पुस्तक है, नाम क्या है? साधन और साध्य, साधन और साध्य पुस्तक है, उसमें है कर्ण सफल क्यों देते, काफी विचार है उसमें, बहुत काम किया आप। ये आप जो विचार करा नहीं है विश्वास का बराबर विवेक का, तो साधन है, विवेक भी साधन है, विश्वास भी साधन है, तो कर्ण सापेक्ष होता कर्ण निरपेक्ष होता कर्ण रहित तीनों है, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहित। नारायण नारायण नारायण, बहुत समय हो गए भाई, पुस्तक पढ़ो फिर विचार करो तो बहुत बढ़िया रहते हैं। प्रहलाद जी बोले साधक तो एक स्वामी जी है और तो सब सिद्ध पुरुष है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 23 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।